pauca milia passum ab eoloco progressus, ulexes ad insulam Aeoliam navem appulit. Aec patria erat Ventorum. Hic vasto rex Aeolus antro, luctantes ventos tempestatesque sonoras, imperio premet, ac vinclis et carcere frenat. Ibi rex ipse Graecos hospitio excepit, atque eis persuasit, ut ad recuperandas vires palcos dies in ea regione commorerentor. Septimo die, cum socii e laboribus se recepissent, ulexes, ne anni tempore a navigatione excluderetor, sibi sine mora proficiscendum statuit. Tum Aeolus, qui sciebat ulexem cupidissimum esse patriae videndae, ei iam profecturo magnum sacum e corio confectum dedit, in quo ventos omnes praeter unum incluserat. Zephyrum tantum soverat, quod ille ventus ab insula Aeolia ad Ithacam naveganti est secundus. Ulexes hoc donum lebenter acepit, et gratiis pro tanto beneficio actis, sacum ad malum allegavit. Tum omnibus rebus ad profectionem paratis, meridiano fere tempore, e portu solvit.